Senior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny i na kaszel suchy, i na mokry. Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o trwającej w Warszawie konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Za chwilę relacja naszego reportera. Polska ambasada zareagowała na kolejne słowa w USA zakłamujące naszą historię. W Chinach teraz promowane jest posiadanie dwojga potomstwa. Sprawa Iranu jest jednym z tematów trwającej w Warszawie konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Polscy politycy zapewniali, że będzie ona poświęcona problematyce całego Bliskiego Wschodu. Ale przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Izraela jeszcze przed rozpoczęciem dali do zrozumienia, że kwestia Iranu jest kluczem do rozwiązania problemów tego regionu. Na Stadionie Narodowym, gdzie trwają obrady, jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry, Wojtku. Czy właśnie dlatego Iran zdominował pierwsze chwile konferencji? Zgadza się, dokładnie tak. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oraz amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo spotkali się na krótkiej rozmowie jeszcze właśnie przed rozpoczęciem tegoż spotkania na Stadionie Narodowym i przed tym swoim właśnie spotkaniem mówili wyraźnie, że to Iran jest największym problemem Bliskiego Wschodu. Mike Pompeo użył nawet angielskiego zwrotu mówiącego o tym, że nie da się rozwiązać kwestii bliskowschodnich without confronting Iran, czyli bez konfrontacji z Iranem, co wzbudziło mocną konsternację wśród dziennikarzy, ponieważ Mike Pompeo nie wyjaśnił, o jaką konfrontację chodzi, a z kolei Benjamin Netanyahu, premier Izraela, mówił o tym, wchodząc na spotkanie, że wśród krajów arabskich, które są tutaj na spotkaniu, a jest ich, przypominam, 10, te kraje arabskie są zgodne co do tego, że to Iran też jest największym problemem regionu. Trochę tę sytuację, czy te wypowiedzi łagodził minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który, tak jak wspomniałeś, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania mówił, że chodzi o całość problematyki Bliskiego Wschodu, a nie tylko Iran. Minister Czaputowicz mówił, że zagrożenie ze strony Iranu jest, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają różne sposoby podejścia do tego, jak to rozwiązać, ale problem jest. Niemniej jednak konferencja ma skupić się również na kwestiach na przykład pomocy humanitarnej, kryzysu uchodźczego czy cyberzagrożeń. Wydaje się więc, również patrząc po reakcjach dziennikarzy, którzy są tutaj w centrum prasowym, że przynajmniej na razie ten Iran rzeczywiście nie będzie schodził z czołówek doniesień tutaj właśnie z Warszawy na cały świat. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Ambasada Polski w USA zareagowała na słowa amerykańskiej dziennikarki Andrei Mitchell z telewizji MSNBC, która w relacji z Warszawy powiedziała, że podczas powstania w getcie Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku było aktem bohaterstwa przeciwko niemieckim nazistom, którzy założyli getto i dokonali Holokaustu. W czasie II wojny światowej Polska została zaatakowana i była okupowana przez władze nazistowskich Niemiec, napisała ambasada na Twitterze. A wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 w radiowej jedynce mówił tak. Szanujące się państwo powinno wezwać panią Mitchell do tego, żeby natychmiast przeprosiła za swoje słowa, a jeżeli tego nie zrobi, wydalić ją z Polski w trybie natychmiastowym i wpisać na listę osób niepożądanych. Andrea Mitchell przeprowadziła w Warszawie wywiad z wiceprezydentem USA Mike'em Pence'em. Brexit jest dużym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców. Polska nie chce wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, ale przygotowuje się na każdy scenariusz, także na twardy Brexit, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. W dialogu z Komisją Europejską przede wszystkim i w dialogu Komisja Europejska czy Unia Europejska, Wielka Brytania robimy wszystko, żeby zabezpieczyć przedsiębiorców unijnych i brytyjskich, dlatego że to w naszym interesie, to nie jest kwestia jakichś ustępstw, tylko po prostu biznesu. Natomiast do końca nie wiem, jak sami przedsiębiorcy się zachowają, w jakim kierunku będą szli. Wielka Brytania, na pewno gospodarka brytyjska ucierpi. W brytyjskim parlamencie odbędzie się dziś głosowanie nad uchwałą co do kolejnych losów Brexitu. W Chinach wielka zmiana. Po odejściu od polityki jednego dziecka teraz promowane jest posiadanie dwojga potomstwa, a nawet trwają prace nad całkowitym zniesieniem kontroli urodzeń. Tymczasem chińskie media opisują przypadek małżeństwa, któremu po przyjściu na świat trzeciego potomka w ramach kary zamrożono rachunki bankowe. Hongkoński dziennik South China Morning Post opisuje sytuację pary z położonej we wschodnich Chinach prowincji Shandong. Chińskie prawo przewiduje kary pieniężne za posiadanie większej liczby potomstwa. Obecnie przy trzecim dziecku trzeba zapłacić równowartość około 9,5 tysiąca dolarów amerykańskich. Małżeństwo z Shandong nie uiściło opłat, w związku z czym decyzją sądu zamrożono ich rachunek bankowy. Tymczasem chińskie władze zachęcają do posiadania dwójki potomstwa. Ubiegły rok, pomimo zniesienia polityki

Too Afraid to Love You, The Black Keys rozpoczynają drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania do południa i jak zawsze kilkanaście, 12 dziś minut po 10 mamy dla Państwa nasze płyty tygodnia. W tym tygodniu są to dwa albumy, dwa różne wydawnictwa. Pierwsze z nich to Muzyka i Słowa, Stanisław Sojka. 71335, 71335, mamy dla Państwa tę płytę, proszę do nas pisać w tej sprawie. 71335, w treść SMS wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Stanisław Sojka, Muzyka i Słowa. Lubię wracać do Warszawy z dalekiej podróży. Tutaj płynie moja rzeka, czas się po mojemu dłuży lub ucieka po swojemu niepohamowanemu. O, lubię wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy, Feniksa z popiołów. Tego miasta miało nie być, takie były plany. Jednak żyje i rozkwita rzecz niesamowita. Wracać do Warszawy. O, lubię wracać do Warszawy. W pokoju lata, złota jesieni, w okowach zimy, w zieleniach wiosny. Ileż tu raz byłem radosny, ileż tu razy byłem szczęśliwy. Lubię wracać do Warszawy, najbardziej z daleka. Tu kochana moja, czekaj, czeka moje miasto. Słoneczna, deszczowa, wciąż inna i nowa rzecz niepospolita. Lubię wracać do Warszawy. Warszawy. O, lubię wracać do Warszawy. Płyta Stanisława Sojki dla pana Andrzeja ze Starego Opola. Gratulujemy. I jeszcze jedna płyta tygodnia dziś w programie trzecim i znów nasz numer, pod którym można wysyłać SMS-y. 71335. W treść proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. 71335. Jeśli ktoś ma ochotę otrzymać Celioqui, nowy album Ludwajo. Moments in between, he said it's in all these little things that lies the meaning in you.

All Mine. Zespół Portishead, pierwszy singiel zwiastujący ich drugą płytę, zatytułowaną po prostu Portishead, wydaną w 1997 roku. Anna Regulska słusznie zauważyła, że to mógłby być spokojnie temat z jednego z Bondów, bo tak brzmi, co przypomina mi, że jesteśmy przecież umówieni i będzie to za tydzień na specjalną audycję, której motywem przewodnim będą właśnie motywy przewodnie z filmów o przygodach Jamesa Bonda. To za tydzień. A skoro już motywy filmowe, to dobry czas, by wybrać się do kina właśnie. Ryszard Jaświński. Fajny film. To prawdziwa uczta dla oczu. Rzadko pozwalam sobie na tak daleko idące stwierdzenie. Na pewno nieczęsto mam do tego powody, ale też w wypadku tego filmu nie mam najmniejszych wątpliwości. Jest w pełni uzasadnione i nie jestem w tej ocenie odosobniony. Faworyta Yorgosa Lanthimosa jest już od kilku dni obecna w naszych kinach. O ile, co powszechnie wiadomo, największym konkurentem w oscarowym wyścigu dla Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego jest Roma Alfonso Cuarona, o tyle konkurencją dla Romy jest właśnie Faworyta. Oba filmy zdobyły rekordowe w tym roku 10 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Nie ukrywam, nie miałbym nic przeciw temu, by ostatecznie podzieliły się nagrodami, a może nawet by Faworyta zdobyła ich więcej. Bo to niezwykle inteligentne kino, przynoszące mnóstwo refleksji dotyczących kondycji i natury ludzkiej, a przy tym przewrotne, niebanalne i bardzo, bardzo dowcipne. Ci, którzy wciąż pamiętają poprzednie filmy greckiego reżysera, a raczej trudno o nich zapomnieć, też mogą być nieco zaskoczeni. Kieł, Alpy, Lobster czy niedawne Zabicie świętego jelenia wprowadzały nas w dość mroczny klimat, a przedstawiona w tych filmach wizja świata tyleż zaskakiwała, może nawet szokowała, co i niepokoiła. Nie będę twierdził, że w wypadku Faworyty jest zgoła inaczej, ale to na pewno najbardziej pogodny film Yorgosa Lanthimosa, który poza wszystkim innym przynosi nam po prostu dużą dawkę rozrywki na najwyższym poziomie. To wciąż kino absolutnie autorskie i jednocześnie niezwykle atrakcyjne dla widza. Wygląda na to, że lekkości dodaje filmowi o dziwo historyczny kostium, bo pierwszy raz reżyser przenosi nas w przeszłość i na pełen intryg dwór królewski. Nie dajmy się jednak zwieść. To wciąż kino na wskroś współczesne, opowiadające o mechanizmach władzy, dążeniu do niej, szarych eminencjach i szarej strefie zdobywania wszelkiego rodzaju wpływów. Do tego jeszcze absurd goni tu absurd, a relacje międzyludzkie stają się coraz bardziej groteskowe. Zjadliwej satyrze poddane są przede wszystkim dość wyzwolone, biorąc pod uwagę kontekst historyczny kobiety. Bo to one są na pierwszym planie, królowa i jej dwie faworyty. W tytule użyto nie przypadkiem liczby pojedynczej, bo przecież wiadomo, intrygi dworskie sprawiają, że tylko jedna osoba może być w danym momencie najbliżej monarchini. Na dwie jednocześnie miejsca na pewno zabraknie. I tak też będzie na dworze Oscara. Złotą statuetkę za najlepszą rolę drugoplanową może dostać tylko Rachel Weisz albo Emma Stone, a raczej na pewno nie obie jednocześnie. Natomiast na tę za najlepszą rolę pierwszoplanową wielką szansę w tym roku ma Olivia Colman. W pełni zasłużenie. Warto więc wybrać się już do kina na Faworytę Yorgosa Lanthimosa. To naprawdę wielka uczta dla oczu. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. Before, but that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah, some people search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good was share with no one who truly cares for. Nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Mówiłam, że w tej godzinie wspominamy. Wspominała także Alicia Keys, prowadząc ceremonię wręczenia nagród Grammy w niedzielę w Los Angeles, że w 2005 roku tak marzyła, że Stevie Wonder wypowie właśnie jej imię i nazwisko i tytuł tej piosenki, If I Ain't Got You, jako najlepszej piosenki roku 2005, bo była w tej kategorii nominowana, ale przegrała z Johnem Mayerem, który otrzymał wtedy statuetkę za piosenkę Daughters, po czym, bo to jest Ameryka, takie rzeczy się dzieją, na scenę wszedł John Mayer i wspólnie z Alicją poprowadził fragment tej właśnie gali i ceremonii. Jeśli chodzi o całą tę 4-godzinną, bardzo długą galę, to była ona wyraźnie naznaczona nastrojem, jaki panuje od kilkunastu już miesięcy w Stanach Zjednoczonych, bo to nie tylko emocje związane z ruchem Me Too, ale także i ogólnie z sytuacją najróżniejszych i grup społecznych i wszelkim odczuwaniem niesprawiedliwości, nierówności, o może tak, w nawet już nie tyle świecie, co po prostu w show biznesie. Stąd prowadząca, to też myślę było tutaj istotne, tak często akcentowała rolę kobiet w świecie muzyki, chociaż wątkiem przewodnim, i to też trzeba powiedzieć, i od tego zaczęło. 5 bardzo różnych kobiet było to, jaka jest to rola muzyki w świecie w ogóle. Ale potem już bardzo często akcentowano różne role i znaczenie różnych wspaniałych kobiet. I Alicia między innymi przypomniała o kobiecie, która, jak to się może nieładnie mówi, rozbiła bank w 1999 roku. Nominowana wtedy w 10 kategoriach, odebrała 5 statuetek za album The Miss Education of Lauryn Hill. Właśnie ona, Lauryn Hill. But you'd rather make it hard. curiosity. See, no one loves you more than me, and no one ever will. Yeah. Is this just a silly game that forces you to act this way? Forces you to scream my name? Then pretend that you can't stay. Jedna z niezmiennie najbardziej fascynujących mnie historii w muzyce popularnej, fenomen Lauryn Hill, wielka, wspaniała kariera w latach 90. Najpierw oczywiście z zespołem Fugees, ścieżka dźwiękowa, myślę, pewnych czasów i pewnego pokolenia, bo nie dało się uciec od tych piosenek, od tych przebojów i w radiu, i w telewizji, a później ta tak naprawdę jedyna solowa płyta, debiut wspaniały, jednocześnie i przebojowy, ale też i natchniony artystycznie na tyle, by pokazać, że to jest artystka, a nie gwiazdka, nie przypadek, nie moment tylko. Wszyscy mieliśmy prawo tak myśleć. Są zdjęcia z tej ceremonii wręczenia nagród Grammy, kiedy Loden próbuje jakoś objąć te wszystkie statuetki, które tej nocy otrzymała. To była jej noc, jej czas i wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by mieć tę właśnie jasną gwiazdę gdzieś właśnie na niebie rzeczy najważniejszych, najlepszych w amerykańskiej czy w ogóle światowej muzyce. Tymczasem gwiazda na własne życzenie zgasła i to w okolicznościach jakoś tak nieprzystających i do skali popularności, a przede wszystkim do jakości muzyki. 21 lat po wydaniu nic złego nie stało się tej muzyce i tej płycie The Miseducation of Lauryn Hill. Niezmiennie płyta naprawdę zachwycająca i dojrzałością tekstów, i muzyką, i tym, że tak jak powiedziałam, nic przez te wszystkie lata czas nie zabrał, a być może wręcz dodał. Jak za 20 lat będziemy mówić o tej płycie i o tej piosence, to się dopiero okaże, ale podczas ceremonii wręczenia nagród Grammy w tym roku, wykonując ten właśnie utwór Rainbow, Kacey Musgrave porwała chyba wszystkich. Nie w znaczeniu emocji, energii, o może tak, nie w znaczeniu tego, że wszyscy wstali z krzeseł i tańczyli i szaleli tam w tej wielkiej hali, tylko właśnie w znaczeniu tego, że czasem nie potrzeba tych szeroko następnego dnia komentowanych układów choreograficznych Jennifer Lopez, by dać prawdziwy show. When it rains, it pours, but you didn't even notice. It ain't raining anymore. It's hard to breathe when all you know is the struggle of staying above the rising waterline. Well, the sky is finally open. The rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that there's always been a rainbow hanging over your head. If you could see what I see, you'd be blinded by the colors, yellow, red, orange, and green, and at least a million others. So tie up the bow, take off your coat, and take a look around. 'Cause the sky is finally open, the rain and wind stop blowing, but you're stuck out. Everything is all right now, 'cause the sky is finally opened, the rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. Let go of your umbrella, 'cause darling, I'm just trying to tell you that there's always been a over your head. Yeah, there's always been a rain. Rainbow, Kacey Musgrave. Jeśli chodzi o wakacje i o to, że wakacje kształcą i uczą rzeczy nowych, to jest prawdziwa kopalnia wiedzy, którą mam teraz przed sobą. Ponad 500 stron i właściwie na każdej jakaś anegdota i historia, którą mam ochotę Państwu przytoczyć i przeczytać. To książka I Want My MTV i podtytuł Historia bez cenzury. Wideo rewolucji w muzyce. I to jest właśnie to. To jest historia opowiedziana słowami wszystkich uczestników, bohaterów zdarzeń telewizji MTV. I dziś, skoro tak często lubimy wracać do wspomnień i do lat 90., pomyślałam, że wspomnimy sobie historię jednego z najsłynniejszych teledysków lat 90. właśnie, mianowicie November Rain, Guns N' Roses. Wspomina Andy Morohan, to jest reżyser tego teledysku, który na koncie ma także między innymi teledysk do Faith, George'a Michaela. Ale jesteśmy przy November Rain i Andy wspomina. Nie mieliśmy w ogóle pomysłu na to, co zrobić ze Slashem w tym teledysku. Powiedziałem do niego, słuchaj, a może byłoby to interesujące, gdybyś po tej scenie, która jest w kościele, wyszedł nagle w zupełnie inne warunki. I Slash na to powiedział, dobra, to na przykład polećmy do Nowego Meksyku i tam coś zrobimy. No to polecieliśmy do Nowego Meksyku. Co jest jednak interesujące w tej historii, nie byliśmy tam sami, gdyż był tam także Anton Corbijn, który był w tym samym hotelu, w którym i my. Znaliśmy się już wcześniej i zaprosiłem go, by przyszedł na zdjęcia do teledysku. Po mniej więcej pół godzinie pobytu na planie powiedział do mnie, Andy, to jest niesamowite, macie tutaj 5 kamer, mnóstwo sprzętu, helikopter, tę wielką ekipę, czy to jest cały teledysk? Na co mu mówię, nie, tutaj nakręcimy jakieś 27 sekund tego teledysku. Latami później musiałem odbierać telefony od ludzi, którzy pracują dla Sofii Coppoli, którzy błagali mnie, bym dał jej oryginalne storyboardy, które towarzyszyły teledyskowi do November Rain. Właśnie, wspominał Andy Morohan, reżyser teledysku. Radio to oczywiście nie telewizja, ale myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy sceny właśnie z tego dzieła. W pełnej wersji November Rain. Thank you.